kine kolala na rati mbima mwaya ngana kati ya esama na kosente la sepo lingo ya ngana yao motindo kanitoko lingana natali ngambo na ngambo yebale zinginga bembe ni bandeke babo senze langa nalikolo mizo to mikonga la na mwese Kulingo ya bana nibale oyo balingani Natalili kolo okloria ekembo Ezengeneke ya basatu na mile limbo limbo Naiko zoto na loposo na salabonie Malole na katia esanga na kole la kaya Batalinga ina mawa Sio ya suka besinga lobako mama Alombo linga na katia esanga Na moni paradiso ya kwebe Beba mame Sheri ya basantu fololo ya libidisi Beba mame Sheri ya basantu fololo ya libidisi Suka besinga loboko mama Alungolinga na katia esanga Na moni paradiso ya kweme Emba Sheri ya basatu pololo ya libidisi Emba Sheri ya basatu pololo ya libidisi Bolingo na kolela kaya ya komona na te yelanga na ndoto ngana yo kanzo to na koma kolela lela kaya semano e mema e Lelese bolingo ya ngana ya mbeba Mokana koebeo Nishina basuzie Yaka yaka mama ngana kolela ya Zonga zonga sheri ngana kolela Nasala nini mwanoyo Mwana ya mama Nasala ba melodi oka ngate moninga Nasala kobo nyongo Mwana ya nuli Nasala banzembo yoka ngate mamango Nalela lela mwana mama nalela Oh yeah Nalela lela mwana mama nalela Semano ee Mema ee Nalele sebo lingwe angana yo mema Popwena koeme Rishena basusi Mbemba mbemba mumi mbemba ngu Mbemba mbemba mumi mbemba Angana kolela kaya ya komona nate Gila ngana ndoto Ngana yoka nzoto Na kuma kolela lela kaya Semano ye Mbemba ye Nalele sebo lingo ya ngana yo mbemba Popwena koeme Rishena basusi Yaka yaka mama ngana kolela ya Zonga zonga sheri ngana kolela Nasala nini mwanoyo Kona yo mama Nasala banzembo yo kangate mama Nasala kobo nyongo Kona yo nuli Nasala bamelodi oni mangate mama go Nalela lela mwana mama nalela oh, yeah. Nalela lela mwana mama nalela Semano mema nalele sebo lingo yangana yo mema Popwena koeme Nishena basusi desade, why why? Date, date desade, why why? Yaye, yaya desade, why why? Mawe, mawe, mawe, mawe, mawe, kenu, mawe, mawe. Delisa lo que no, delisa lo que no, delisa lo que no.